د مجاهدینو د موقت حکومت له تشکیل نه بعد په یو سلسله پراخو تبلیغاتو باندې لاس پورې کړی دی، او غواړي چې د دې تبلیغاتو په نتیجه کې دا حکومت بې اعتباره وښیي او د خلکو په اذهانو کې دا تلقین کړي. دا دی په دې رابطه موږ د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د خندق د جبهې له نظامي مسؤول زلمی ناصری سره یو مرکه لرو چې تاسو پاملرنه ورته را اړوو. محترم قمندان صاحب، څو موده پخوا او خصوصا په دې شپو ورځو کې د کابل حکومت د راډیو تلویزیون له لارې د بعضو قمندانانو له قول نه داسې خبرونه خپره کړي دي چې دوی د موقت حکومت ته اعتبار نه ورکوي او دوی مخالفت سره لري، او په دې سلسله یې د تاسو په نامه باندې هم دا خبر خپور کړی چې تاسو له دې حکومت د مشورتي شورا سره توافق نه لري او دا ردوي. تاسو په دې په باندې څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې روسانو او د هغوی مزدور حکومت په سیاسي او نظامي ډګر کې مات سره مخامخ شول، نو دوی پروپاګند شروع کړ. نو د کابل حکومت په دروغ ولاړ حکومت ده، او د دوی ټول کارونه په دروغو روان دي. نو بهتره به تاسو خبر یاسئ چې د کابل د تلویزیون او راډیو له خوا څو اعلانونه نشر شول، او په هغوی کې کله به یو قومندان په غیاب کې محکمه که او اعدام به که، او څه موده مخکې به یې بېرته هغه قومندان عفو که. او اوس هم د کابل تلویزیون له لارې نه بعضې راپورونه خپریږي چې په هغه کې دوی وایي چې موږ سره د لوګر ولایت قومندانانو ارتباط نیولی ده، او خپل عدم رضایت یې د حکومت موقت سره اعلان کړی ده. نو دا یو بې اساسه پروپاګنډا د کابل حکومت ده، ځکه سږ کال د اسد په میاشت کې دوی د تلویزیون له لارې نه دا اعلان خپور کړ چې موږ د قومندان زلمی مجاهدین او دای د محمد اغې په ولسوالۍ کې وټکوو او له بینم یوړ. در حال کې دوباره دوی د سږ کال د هود په میاشت کې دا اعلان کوي د تلویزیون له لارې نه چې موږ ته د ده له طرفه یو خط راورسېده، او د خط کې دا لیکلي وو چې زه د حکومت موقت د مجاهدینو ردوم او هغه سره ملاتړ نه کوم. نو دا تاسو ته زه اطمینان درکوم چې دوی د قطعي شکست سره مخامخ دي، او فقط د ملت د اذهانو د مخشولو په خاطر دوی بې اساس او دروغ پروپاګند شروع کړی ده. بله، تاسو په دې څو ورځو کې له لوګر نه راغلي، که تاسو دا ووایئ مجاهدین او قومندانان د مختلف تنظیمونو البته د دې حکومت د منځته راتګ په باب څه ډول عکس العمل لري؟ آیا دا د دې نه حمایت کوي او که څنګه؟ الحمدلله دا د مجاهدینو ډېر لوی موفقیت او بری و چې د مشورتي شورا په نتیجه کې دوی په دې وتوانېدل چې خپل موقت حکومت جوړ کړي. نو د افغانستان مسلمان ملت، مجاهدین او قومندانان ټول د دې حکومت حمایت کوي، ځکه چې دا د مجاهد ملت د خوښې حکومت دی، او موږ ټول د دې حکومت حمایت کوو. نو ځکه ورځ په ورځ په بین المللي جوامعو کې خپل اعتبار لاسته راوړي، او مملکتونه یو بل پسې په رسمیت پیژني. ډېر ښه. لطفا د لوګر ولایت د عمومي وضع په باب سه دښمن دلته په څه حالت کې ده، او بالخصوص د لوګر ولایت د مرکز په باب معلومات راکړئ، او هم که دا ووایئ چې په داسې حال کې اوس فعلا مجاهدین په جلال آباد باندې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي، آیا د لوګر ولایت مجاهدین اجالتا کوم داسې پراخ پروګرام لري د عملیاتو سه په دښمن باندې اجرا کړي؟ د لوګر ولایت اکثر مناطق آزادي. فعلا د لوګر په ولایت کې یو د ولایت مرکز پاتې ده چې هغه هم د مجاهدینو تر محاصرې لاندې ده، او د محمد اغې په ولسوالۍ کې د کابل د امنیت لپاره پرتی پوسټي او یو غونډ پرو دی چې هغه هم د مجاهدینو د محاصرې لاندې دی. نو د زمي د یخنی او واورې له کبله د زمي په جریان کې عملیات په ولایت او غونډ باندې بند و. نو اوس د زمي موسم هم تیر شو، مجاهدین او د نورو تنظیمونو قمندانان ټول سره د یو مشترک پروګرام د طرحې په خاطر ناست دي، او انشاءالله دا پروګرام به ډیر زر عملی شي او د ولایت د آخري فتحې پورې به مجاهدین په ولایت باندې جنګي. که تاسو دا ووایئ چې دښمن په لوګر ولایت کې څومره مناطق ماینکاري کړي دي او عموماً دا ماینونه په څه ډول دي؟ دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله روسانو او یا د هغوی مزدور حکومت خپلې پوستې او خپل مرکزونه چیرته قایم کړي دي، نو هغه په دې ماینو باندې ساتي. نو د هرې پوستې په اطراف کې او د هر یو مرکز په شاوخوا کې په سواو سواو پرسنل ماینونه دي چې تخمین یې مشکل ده. نو دا ماینونه عموماً په څلور قسمه فرش کړي دي. یو هغه ماینونه دي چې د فشار په وجه باندې دوی انفجار کوي، یو هغه ماینونه دي چې تار شکل لري او د کش په واسطه انفجار کوي، یو هغه ماینونه دي چې ارتباطات لري. د یو ماین که چیرې انفجار کوي نو ده سره په یوه دایره کې شپږ یا لس ماینه نور هم انفجار کوي، چې هر څومره انسانان هلته وي ټولو ته صدمه رسیږي. د تاسو له معلوماتو څخه ډېره زیاته مننه. طوری که همه اطلاع دارند، حکومت مزدور کابل بعد از تأسیس حکومت موقت مجاهدین و تدویر شورای مشورتی مجاهدین با یک سلسله تبلیغات دزده که مقصد از او به اعتبار نشان دادن این شورای مشورتی و حکومت موقت است، و به می سلسله در این شب و روزها از قبل بعضی از قوماندانان مشهور اینطور تبلیغات را براه انداختن که اینا گویا با این حکومت موقت و شورای مشورتی مقاطعه کردن و او را اعتبار نمیتن. به میز ارتباط ما مصاحبه داریم با مسئول نظامی جبهه خندق ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر، محترم زلمه ناصری، که اینک توجه شما را به آن معطوف داریم. خب به سلسله تبلیغات خود رادیو کابل و تلویزیون کابل خبرهای را در این شب روزها از قول بعضی از قمندانان به نشر رساندن که اینا گویا با این حکومت موقت مجاهدین و شورای مشورتی مقاطع کردن و با از او رضایت ندارن، که به می سلسله به اسم شما هم یک خبر را به نشر رساندن که گویا شما با این حکومت مقاطع دارین و ای را از این رضایت ندارین. در این مورد شما چی رضایت دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شما بهتر می دانید که روزها و دولت مزدورشان در میدان جنگ و سیاست با شکست مواجه شدن. فعلا اونا بخاطر مخشوص ساختن اذهان مردم با دروغ پراگنی ها شروع کردن. وقتی که در نتیجه شورای مشورتی مجاهدین ما به این پیروزی چشمگیر نائل گشتن که حکومت موقت خود را بسازن، لرزه به حکومت نجیب افتاده و اونا میخوان که از جهات مختلف این حکومت را تخریب کنند. با همین منظور اونا چندین اعلامیه را از طریق تلویزیون و رادیو پخش نمودن و گفتن که قماندانهای مجاهدین با ما طی نامه‌های خیش عدم رضایت خود را از حکومت موقت اعلانند، در حالی که در سلسله تبلیغات و پروپاگاندهای بی اساس اونها می باشه. و در قسمت خود ما هم تر یک راپور اینا به نشر رساندن. در ماه اسد سال جاری از طریق تلویزیون کابل اعلامیه پخش شد که در او اعلامیه اونا گفتن کې قوای امنیتی ما در ساحات ولسوالی محمد آغا قماندان زلمی را با افرادش از بین بردن. در حالی که در ماه اود سال جاری دوباره اونا اعلان میکنند که برای ما نامه فرستاده و عدم رضایت خود را از حکومت موقت اعلام داشته است. این ادعایشان که فعلا نموده اعلامیه سابقه اونا را رد میکنه و به شما اطمینان میتونم همه پروپاگانده های نادروغ است و کدام اساسی نداره. بسیار خوب. شما که در این تازگی از ولایت لوگر تشریف آوردین، اگر بگن که قماندان ها و مجاهدین البته از تمام تنظیم ها در مورد از این شورای مشورتی و حکومت موقتی که به وجود آمده چی نظر دارن؟ برای خبر میکنیم. الحمدلله قماندانان ما، مجاهدین ما و تمامی ملت مسلمان افغانستان از این حکومت موقت مجاهدین افغانستان قاطعانه پشتیبانی مینمایند و این حکومت موقت حکومت نماینده مجاهدین و ملت مسلمان افغانستان است و پشتیبانی ملت همراهش است و به این منظور روزانه ممالک اسلامی و ممالک غیر اسلامی یکی بعد دیگه حکومت موقت مجاهدین را به رسمیت میشناسند و اعتبار خود را در جهان بین المللی کسب میکنند. بسیار خوب. شما اگر در مورد بعضی عمومی ولایت لوگر بالخصوص مرکز ولایت لوگر روشنی پرتین که مراکز دشمن به چه حالت قرار دارن و همچنان در حالی که عملیات مجاهدین بالای شهر جلال آباد ادامه داره البته برای تسخیر از او، مجاهدین ولایت لوگر آیا کدام پروگرام وسیع را به صورت عاجل روی دست دارن یعنی بالای دشمن؟ اکثر مناطق ولایت لوگر برسه مجاهدین آزاد گردیده و فعلا در ولایت لوگر فقط مرکز ولایت و در لوسالی محمد آقا وند اپراتیفی و چندین پوسته بخاطر امنیت شهر کابل اونا دارن که این مرکزهای دشمن از زمان خروج قوای اشغالگر روسی تا حال در محاصره مجاهدین قرار داره. با نظر به سرمای شدید زمستان امسال عملیات مجاهدین برای چند مدت متوقف گردیده بود، حالا که سرمای زمستان گذشته و رای امکانات به داخل آزاد گردیده و موانع نمی باشند، مجاهدین حزب اسلامی با سایر احزاب دیگر در صدد طرح پروگرام وسیع عملیاتی می باشند. انشاءالله در روزهای نزدیک پروگرامشان تا فتح مکمل تطبیق خواهد گشت. بسیار خوب. مشکل اساسی کنونی همه عبارت از موجودیت ماین ها در مناطق می باشد. شما اگر بگوین که در مناطق مختلف ولایت لوگر این معضله چقدر به چشم می خوره و در شما این چقدر ارزیابی می کنید؟ روسا و حکومت مزدوران زمانی که مراکز خود را در افغانستان در هر نقطه افغانستان تأسیس می کردن، اونا بخاطر حمایه مراکز خود و جلوگیری از فرار عساکر خود اطراف مراکز خود را ماین فرش کردن که این ماین ها عموما به اشکال مختلف فرش کرده و فعلا در ولایت لوگر به صدها و هزارها ماین ها در زمین جابجا می باشه و ممکن نیست که مجاهدین همه این ماین ها رو خونسا بگردونه و یک مشکل بسیار عمده است برای بازگشت مهاجرین ما و برای دوباره کار کردن به خاطر آبادی مناطق. دیگه یک بار دیگر ما نظر مؤسسه ملل متحد را در قسمت خونسانامدن این ماین ها جلب میکنم. بسیار تشکر از اینکه شما حاضر شدین به سوال ما جواب دادین.